la dumneavoastră să felicit și să urez succes acestei reuniuni. Să-i felicit pe domnul Chiu, în primul rând, care este organizatorul acestei și în același timp, cu demisiunea lui, dar ce să fie dirigător și domnul Fernicen Sindron, care nu pentru prima dată atrage atenția asupra acestei situații catastrofale care se află în literatura vechi. Ascultându-l pe domnul Fernicen Sindron, mi-am adus aminte acum 10 ani, când era președintele Academiei și când a lansat o serie de proiecte și m-am mirat că n-ați vorbit nimic de avans astăzi. Dar am înțeles din felul cum am vorbit că v-ați gândit și la aspectul acesta, invocând mereu, trebuie să facem, trebuie să găsim și așa mai departe. Eu sunt convins, am să transmit această convingerea mea și conducerea Academiei, că se va face ceva, tocmai pentru că dumneavoastră să luptați împotriva acestui adamism despre care am vorbit de atâtea ori. Acum îmi dați voie, în partea a doua a intervenției mele, să vă povestesc ce datorez eu literaturii române vechi. Când am dat examenul de admitere în anul de grație 1951, l-am fundat la literatură cu doamna Rușulei. Ea era Rușulei, care era Coteanu pentru Constituție, doamne, la Constituție am dat un Coteanu, și era Brăiescu pentru limba franceză. Și a venit cu cap doamnei profesoare Rușulenga, fiecare să spună ce vrea, să vorbească despre ce vrea. Era în șerii cu Stefan Casimir, colegul meu, și el a zis, despre atom. Nu știa pe de rost. Eu, primele texte românești. Cu toate Rușulenga, să te s-a întâlnit, de unde vii dragă? Știți cum proverbia. De unde vii dragă? Ca și cum aș fi venit din altă parte. În sfârșit, am putut să vorbesc despre primele texte românești pentru că am avut un profesor de liceu care mi-a pus în mână istoria literaturii lui Cacojan, pe care o știam pe de rost, pentru că mi-a plăcut. Și m-a atras literatura română veche. Că după aia m-am lăsat de ea, asta e vina mea, dar sunt dispus să fac totul pentru a face ceva. Sunt de acord cu ideea domnului Academiei Sindron. Academia se intervine în modul care știe e cel mai potrivit la Alane să obținem ceva care să deblocheze această situație. Da, în încheiere, eu cred că ar trebui să mai vorbim într-un loc. La Ministerul Învățământului, dacă literatura română veche are statutul pe care îl are acum în programul de învățământ, mă are câteva ore despre mare formular, sau mai știu ce, și gata. Trebuie să facem, să ne îndreptăm atenția și cred că un memoriu la domnul ministru Picopie, n-aș putea să fie făcut și cred că Academia poate să facă să facă. Vă doresc succesul continuu.